Janne Bosman. Goedemiddag. Dementie en autisme worden nogal eens over het hoofd gezien bij Nederlanders met een migratieachtergrond. Atypisch gedrag wordt bij hen snel toegeschreven aan cultuur. En dan kun je je proberen aan te passen tot je een ons weegt, maar je wordt er alleen maar ongelukkiger van. Straks in één vandaag. Eerst meer mensen aangehouden voor de aanslag in Moskou. Het NOS Journaal. Marnix Ampersen. De veiligheidsdienst van Tajikistan heeft 9 mensen aangehouden in verband met de aanslag vorige week in Moskou, waarbij ruim 140 mensen om het leven kwamen. De 9 zouden contact hebben gehad met de terroristen die in een concertzaal om zich heen schoten, zegt correspondent Geert Groot-Koerkamp. De hoofdverdachten in die aanslag en die terreurdaad in Moskou, dat zijn mensen van de Tajikse nationaliteit. We hebben al eerder gezien dat familieleden van die mensen zijn opgepakt, of in ieder geval gehoord, ook in Tajikistan. En nu zijn dus 9 mensen opgepakt in de stad Baghdad. En die zijn naar de hoofdstad Dushanbe gebracht. Ze worden verdacht van banden met ISK, die Afghaanse tak ervan. Maar verdere details zijn op dit moment nog niet bekend. Rusland meldde gisteren de aanhouding van nog een verdachte. Die was mogelijk betrokken bij het financieren van de aanval. De politie onderzoekt een nieuwe lijst met gegevens van Utrechtse studenten die massaal wordt gedeeld. In het digitale bestand worden vrouwelijke studenten beoordeeld op een uiterlijk en van seksistisch commentaar voorzien. De makers zeggen dat het een reactie is op de ophef na een andere zogenoemde Banga-lijst die eerder deze maand rondging. Die kwam van leden van het Utrecht Studentenkoor. Dat zegt aanwijzingen te hebben dat de nieuwe lijst niet van hun leden afkomstig is. Bij 3 tramhaltes in Amsterdam komen gedenktekens voor de tienduizenden Joden die er in de Tweede Wereldoorlog werden weggevoerd. Onlangs bleek dat vervoersbedrijf GVB na de oorlog in Duitsland probeerde om achterstallige rekeningen voor de transporten te innen. Utrecht wil prostitutie aan huis mogelijk maken. De gemeente denkt daarbij aan plekken waar wonen, werken, winkelen en horeca samenkomen, omdat er sowieso al veel mensen zijn. Dat is goed voor de sociale veiligheid, zegt de gemeente Utrecht. In Drunen in Brabant liep vanochtend een edelhert op straat. Het dier liep langs een basisschool en over de markt. Het edelhert was vermoedelijk ontsnapt. Na een verdoving is het dier naar een opvang gebracht. Het Openbaar Ministerie wil dat het bestuur van een islamitische scholenkoepel wordt ontslagen. Onder de stichting vallen 3 basisscholen in Amsterdam met in totaal 1100 leerlingen. Eerder besloot demissionair onderwijsminister Paul al dat het huidige bestuur geen geld meer krijgt van het Rijk vanwege financieel wanbeheer. Daardoor dreigt de scholenkoepel failliet te gaan en dat zou grote gevolgen hebben. Het Openbaar Ministerie wil daarom dat het bestuur vertrekt. Ons voorstel aan de rechter, die daar natuurlijk uiteindelijk over zal beslissen, is om eerst zo snel mogelijk dit bestuur te schorsen, zodat er een nieuw tijdelijk bestuur kan worden ingeplaatst. En dat tijdelijk bestuur zal dan een plan moeten maken voor de toekomst. En op termijn zal de rechtbank ook moeten beslissen of het huidige bestuur definitief dan ontslagen wordt. De onderwijsinspectie vond bij de Amsterdamse scholenkoepel €300.000 aan uitgaven die niet konden worden verklaard. Acteur Louis Gossett Jr. is overleden. De Amerikaan won als eerste zwarte man een Oscar voor beste bijrol. Hij kreeg de prestigieuze prijs in 1983 voor zijn rol in An Officer and a Gentleman. Hij speelde daarin een keiharde opleidingsofficier die het leven van hoofdrolspeler Richard Gere zuur maakt. Gossett Jr. had een paar jaar eerder een Emmy Award gekregen voor zijn rol in de miniserie Roots. Louis Gossett Jr. was 87 jaar. Het weer, overwegend droog met af en toe zon. Het is 12 tot 15 graden. Vannacht regen, morgen zonnige periodes in het binnenland. In het westen meer bewolking en kans op regen. Het wordt 13 graden aan de kust tot maximaal 19 graden op andere plaatsen. Marnix, dankjewel. Voor de files is bij de ANWB Helene de Geest. Dag Helene. Goedemiddag. Er staat 350 kilometer file. Het lijkt erop dat we de piek al hebben gehad. Het is nog wel erg druk op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam tussen Barneveld en Amersfoort-West. De vertraging is daar 25 minuten door wegwerkzaamheden en een ongeluk. De linkerrijstrook is daar voorlopig dicht. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen knooppunt Everdingen en Zaltbommel 21 kilometer langzaam rijdend verkeer kost je 35 minuten. Op de A73 Maasbracht-Nijmegen tussen Roermond en Bezel 20 minuten vertraging door een aanrijding. De rechte rijstrook is dicht. En het is druk richting de outlet in Roermond vanaf de Duitse grens op de N280. De vertraging vanaf de grens is ongeveer een uur. Wel Ibiza, maar liever geen zon? Nu bij Hubo het knikarmscherm Ibiza. Zonwering met gratis motorbediening. Maak je huis al snel 10 graden koeler en meters groter. Zonwering nodig? Ga naar Hubo, de bouwmarkt die echt helpt. Mijn man werd voor mijn ogen vermoord. Daarna werd ons huis in brand gezet. 3 van onze kinderen overleefden het niet. Dit zijn de woorden van Asifiwe uit het oosten van Congo, waar mensen massaal vluchten voor extreem geweld. Ik ben Tineke Seelen van Stichting Vluchteling. Wij helpen met voedsel, onderdak en medische zorg. Geef op Giro 999 of op vluchteling.nl. Bij Delen Private Bank nemen wij het vermogen dat je opbouwt ter harte. Dat koesteren, bewaken en versterken we. Voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Reizen maakt je leven rijker. Zeker als je ervaringen kunt delen. Ervaren Land Echt. Met de avontuurlijke groepsreizen van Savadie. Laat je inspireren door de schoonheid van mensen, culturen en de natuur. Met wie ga jij op reis? Savadie. Vakanties voor reizigers. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Neem vrijblijvend contact op via delen.bank. Morgenavond een gloednieuwe aflevering van Gort over de Grens in La Douce France. Deze week reis ik door het broedgebied van de dinosaurussen, de Jura. Alles hier is oeroud. Overal zie je en voel je de liefde voor traditie. Gort over de Grens. Morgenavond om 8:55 bij Avrotros op NPO 2. Gezellig eitjes stikken hoeft niet aan te tikken, want bij Aldi is Pasen heerlijk voordelig. Persinezappels 4 kilo voor €3,49. Rustiek brood licht meer zaden voor €1,75. En kaasplakken jong of jong belegen deze week nergens goedkoper. 190 gram voor slechts €1,49. Tuurlijk wel, Aldi. Kijk voor de voorwaarden op aldi.nl/nergensgoedkoper. NPO Radio 1. Avrotros. Omwonenden, bedrijven en ziekenhuizen in de regio Purmerend houden hun hart vast voor de verkeerssituatie de komende maanden. Groot onderhoud aan de A7 gaat voor heel veel oponthoud zorgen. Feit of fictie vandaag over landbouwgrond versus natuur. Ja, BBB-Kamerlid Cor Pierik zei gisteren in een debat dat het invoeren van de natuurherstelwet betekent dat een kwart van de landbouwgrond natuur zou moeten worden. Je begrijpt, we gaan de boel nameten. Oké, we gaan het zo horen. Nu eerst de witte blik van de gezondheidszorg. Suzanne Bosman. Vandaag. Atypisch gedrag, dat wordt toegeschreven aan de culturele achtergrond. Of symptomen die niet serieus worden genomen door iemands huidskleur. De impact van discriminatie in de gezondheidszorg, die kan groot zijn. Nederlanders met een migratieachtergrond krijgen vaak niet de hulp die ze nodig hebben. We praten erover met Hayat Edamani en Sharifa Zemouri, die hier allebei mee te maken hebben gehad. Goedemiddag. Goedemiddag. Mevrouw Zemouri, u bent gezondheidswetenschapper. En zelf bent u gediagnosticeerd met autisme. Kunt u eens vertellen hoe dat ging bij u? Goedemiddag. Ja, dat klopt. Ik ben in 2016 gediagnosticeerd met autisme. En dat ging bij mij eigenlijk omdat ik zelf steeds tegen problemen aanliep. Dat ik steeds op andere werd aangemerkt als een persoon met gedragsproblemen of sociale problemen. En toen ging ik hulp zoeken, ging ik in therapie. En de therapeut die verdacht autisme. En zodoende kreeg ik dus de diagnose. En toen zei de psychiater, en dat was de eerste keer dat ik daarmee in aanraking kwam, zei hij van, wist je dat kinderen met een migratieachtergrond veel minder autisme-diagnose krijgen dan kinderen zonder migratieachtergrond. Nee. En dat verklaart waarom ik dat pas op mijn 29ste heb gekregen. Ja, 29 was u. Wat betekende dat toen u dat te horen kreeg voor u? Het was een opluchting voor mij. Een hele grote opluchting. Ik kon het eindelijk plaatsen en ik begreep eindelijk van waar komen de sociale problemen en communicatieproblemen vandaan, waardoor ik er beter mee kon omgaan, aanpassen en ook de omgeving veel beter mij kon plaatsen. En sindsdien noem ik het mijn zegening. Ja, dat begrijp ik, zeker als u het zo uitlegt. En u zei, u kreeg daar ook te horen dat heel veel kinderen met een migratieachtergrond niet de diagnose autisme krijgen die ze misschien wel zouden moeten krijgen. U hebt zich daar verder in verdiept. Hoe kan dat gebeuren? Ja, daar zijn meerdere redenen voor. Allereerst, ik bekijk het ook vanuit mijn blik als wetenschapper. Mm-hmm. En dan kijk ik van waar zitten de systematische fouten die wij hebben in de zorg. En wat blijkt, het is nou eenmaal een gegeven, het is een feit, er zijn heel veel studies naar gedaan, ook in Nederland, dat bij het klinisch redeneren of bij het stellen van een diagnose of benaderen van een patiënt, diens huidskleur of afkomst heel vaak onbewust wordt meegenomen in de besluitvorming en in het besluitvormingsproces. Mijn bevriende wetenschapper, hoogleraar Sander Begeer aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, die doet hier heel veel onderzoek naar. En die hebben toen ook laten zien van dat wanneer je aan kinderartsen casussen geeft van kinderen met autisme zonder en met migratieachtergrond, dat de kinderartsen een aangepast oordeel hadden of minder snel dachten aan autisme bij kinderen van Marokkaanse of Turkse afkomst. Maar bij kinderen zonder migratieachtergrond werd wel de correcte diagnose autisme gesteld. Omdat dus hun communicatieproblemen en sociale vaardigheden werden toegekend aan hun afkomst of cultuur. In plaats van te denken van misschien hebben we hier te maken met autisme. Ja, afkomst, cultuur en dan ook van daarom kun je misschien wat minder makkelijk mee in een bepaalde omgeving. Of dan loop je tegen dingen aan en dan heeft dat daarmee te maken. In plaats van dat het correct in je zit. Ja. Ik wil even de afkomst wordt geproblematiseerd. De afkomst, je afkomst of je achternaam waar de wieg van je ouders heeft gestaan of je huidskleur wordt meegenomen in de overweging van de diagnose, waardoor je dus dan onder diagnose krijgt. En heel veel mensen dus hun behandelingen missen en diagnostiek ook. Ja, en heel veel stress krijgen, want dat had u natuurlijk ook. Want het komt met problemen en vermoeidheid en al dat soort zaken. Ik ga even naar mevrouw Edamani. Want bij u gaat het om uw moeder, hè? Uw moeder heeft dementie, tenminste dat is nu vastgesteld. Ja. Maar hoe is dat bij haar aan het licht gekomen? Bij mij aan het licht gekomen doordat ik op een gegeven moment door had dat ze niet meer klok kon kijken. Maar dat speelde eigenlijk al jaren. Alleen als je niet veel met dementie te maken hebt van naasten, dan heb je dat niet gelijk door. En toen is het balletje gaan rollen. Toen zijn we naar de huisarts geweest en een doorverwijzing naar het ziekenhuis. Maar toen bleek dat ze al vergevorderde dementie, vasculaire dementie had. Ja. Dat is pas anderhalf jaar geleden vastgesteld daar. Ja, en wat heeft dat dan betekend? Want dat had dus eerder opgemerkt kunnen worden. En daardoor heeft ze, ik neem aan, moeilijker jaren gehad dan nodig was? Ja, veel moeilijker jaren ook, nodig. Misschien? Ook voor, ja, precies, vooral het laatste. En je kan het ook met een soort schuldgevoel. Want mijn moeder de karakter ging veranderen. Er zat veel stemmingswisselingen. Soms dacht ik eigenlijk dat het gewoon oneerlijk was en dat ze niet altijd de waarheid sprak. Nou, en als je daar nu later, jaren later over terugdenkt, toen was ze natuurlijk al dement. Maar dan heb je toch wel de nodige discussies met je moeder, wat eigenlijk onnodig was als ik het veel eerder had geweten, wij als familie. Ja, dan hadden we daar rekening mee kunnen houden. Want was u wel eerder met haar naar de dokter bijvoorbeeld geweest? Ja, sowieso heeft ze heel veel onderliggende problemen. Dus ze liep bij de internist, bij de cardioloog, bij de huisarts. Als toen gewoon de juiste vragen waren gesteld, dan had ik het sneller doorgehad en dan had ik ook sneller kunnen acteren. Hm. En achteraf nu gezien denk ik, vasculaire dementie heeft met je vaten te maken. Als je op internet leest, dan zie je al heel snel dat mensen inderdaad daardoor dement kunnen raken. Dan hadden ze in het ziekenhuis natuurlijk ook kunnen weten. Als ze die vragen gewoon hadden gesteld, hadden wij veel sneller kunnen acteren. Ja, de vragen stellen, dat gaat over communicatie. Speelt taal daar ook nog, mevrouw Zemouri, een rol in? Dat ligt aan de generatie en de persoon met wie je te maken hebt. En in het geval van Hayat's moeder, als je gaat dementeren, dan val je al heel snel terug op je moedertaal. Dus al spreek je 5 talen vloeiend, bijvoorbeeld zoals ik nu geen probleem heb met de Nederlandse taal, is de kans wel heel groot dat als ik op een dag ga dementeren, dat ik de taal verlies. En het zou zo moeten zijn dat ongeacht of je wel of geen taal spreekt, je als zorgverlener nog steeds accurate diagnoses moet kunnen stellen. Want dat doen we ook bij personen die slechthorend zijn. Ja, mevrouw Edamani, hoe ziet u dat? Daar ben ik het helemaal mee eens. Je zou ook, ik noemde dat voorbeeld al eerder, van ik woon in Amsterdam-West. Als je daar naar het ziekenhuis gaat, daar zie je toch wel heel veel mensen met een migratieachtergrond. Je zou ook kunnen denken van wij gaan er wat meer artsen plaatsen die bijvoorbeeld Arabische taal spreken of iets dergelijks. Mm-hmm. Ja, maar het begint ook met de blik natuurlijk. We hebben het, Lammert, gehad over autisme, over dementie, maar het komt meer voor. Ja, ook huidkanker wordt bijvoorbeeld een stuk later vastgesteld. Er wordt over het algemeen gedacht dat patiënten met een gekleurde huid zelden huidkanker krijgen. Ook zijn er voorbeeldafbeeldingen van huidkanker in handboeken van dermatologen. Bijna altijd van een witte huid. Verder herkennen niet alle patiënten zich in informatie over ziekte die makkelijk te vinden is. Zoals bijvoorbeeld in reclamespotjes over het ontstaan van huidkanker door de zon. Ja, dat zijn biologische zaken, mevrouw Zemmoury, die over het hoofd gezien worden. Zijn er meer van dit soort verschillen? Ja, natuurlijk. En hoi Lammert. Hoi, hallo. Leuk om weer, leuk om weer samen aan. In de uitzending kent te elkaar. Zitten. Vorig, ja. Ja, vrienden op Twitter. En vorige week toen met Feit of Fictie nog. Zeker. Dat was heel leuk. Er is één punt wat we heel duidelijk voor ogen moeten hebben in de zorg. En dat is, wanneer is onderscheid maken op afkomst of huidskleur functioneel en wanneer is het niet functioneel? In het geval bijvoorbeeld van dementie of autisme is het niet functioneel. Daarmee wil ik zeggen van dat iemands afkomst geen rol speelt in het ontwikkelen van dementie of autisme. In het geval van bijvoorbeeld huidkanker of sikkelcelziekte, waarin iemands geografische afkomst of huidskleur wel een rol speelt, dan is het wel functioneel. En daarop zou je dus dan meer moeten opletten. Alleen dat heeft ook heel veel meer te maken met de patiëntenpopulatie, het land waarin we zitten en het onderwijs. Als je de boeken openklapt, de geneeskundeboeken, dan zijn de meeste mensen of de meeste voorbeelden of plaatjes zijn van mensen met een lichte huidskleur. Ja, en, dat, en niet met een donkere huidskleur. Nog steeds, dat valt me op, want dit helemaal nieuw. Het is fijn dat we het er vandaag over kunnen hebben, maar helemaal nieuw is het niet. U zegt, er zijn collega-wetenschappers die zich hier ook al heel lang mee bezighouden. Is dit nog niet ook in opleidingen en zo een onderwerp waar het over gaat? Ja, alleen helaas, tenminste dit is dan mijn ervaring en mijn perceptie, is wat ik zie is dat het als onder het kopje diversiteit en inclusie wordt geschaard. Als iets wat je erbij moet doen. In plaats van dat het een integraal onderdeel is van het curriculum en ook van de richtlijnen. Want wij leven nou eenmaal in een globale wereld waarin we alle kleuren van de wereld hebben en alle afkomsten hebben we ook hier in Nederland. En daarvoor zou je dus dan rekening mee moeten houden, ook in het onderwijs. Maar niet alleen maar specifiek op Nederland gericht. Want we hebben natuurlijk ook artsen of verpleegkundigen die vervolgens in andere landen gaan werken. En die wil je wel zo goed mogelijk onderwijzen. Ja, nog even naar mevrouw Edamani, want het verhaal wat u vertelde over uw relatie met uw moeder in de afgelopen jaren, dat maakt toch wel heel treurig. Ik kan me voorstellen dat je daar ook mee zit, hè? Van god, dat nou zo moest gaan. Ja. Hoe is het verder? Hoe is het verder gegaan? Dat bedoelt u na de diagnose? Ja. Ja. Ging het beter? Na de diagnose ging het op zich eigenlijk wel heel snel. Dus toen hebben we wel de nodige zorg gehad. En ik dacht toen wel qua ondersteuning en dagbesteding, begeleider en begeleidster voor mijn moeder. Dus dat was echt wel heel fijn. En kon u ook wat dichterbij komen? Wat zegt u? Kon u zelf ook wat dichterbij komen? Ja, bij uw moeder. Ja. Ik dank dat u met ons daarover wilde praten. Hayat Edamani en Sharifa Zemmoury. Goedemiddag allebei. De prijs voor cacao die reist de pan uit. Misschien betaal je straks al €20, lees ik dat goed. €20 voor 6 bonbons. Poeh, maar het kan niet anders. Dat legt straks een chocolatier uit Hoogkarspel ons uit. Voor het verkeer naar Helene. Er staat nog 340 kilometer file, dus zit een dalende lijn in. Op de A2 is nog wel erg druk, van Utrecht naar het zuiden, tussen knooppunt Everdingen en de afrit Kerkdriel, 20 kilometer langzaam rijdend verkeer. Daar is de vertraging nu 3 kwartier. Eén vandaag. Lammert, een bijzondere collectie? Ja, want de Bote van der Schaaf uit het Friese Damwoord zoekt een plek voor zijn uitgebreide uitvaartverzameling. 1 slaapkamer in zijn huis staat helemaal vol met alles wat met dood en begraven te maken heeft. En dat is het resultaat van jarenlang obsessief verzamelen, vertelt hij. Ja, dat is begonnen dik 40 jaar geleden, denk ik. Ja, toen hield onze uitvaartverzorger, die hield ermee op. En daar heb ik wat kleding van gekregen. En het bodenteken, wat hij dan altijd op zijn jas droeg. Dat heb ik altijd bewaard. En ja, langzamerhand toen bij de gemeente kreeg ik het beheer over 6 begraafplaatsen. Wanneer er weer iemand was overleden, dan moest er een graf geopend worden. Ja, en daar kwam wat oude kist handvaten uit. En ik zei, nou, die wil ik wel bewaren. En die maakte ik dan schoon. En nou ja, zo langzamerhand kwam er steeds wat meer bij. Er werd een hele verzameling. Ja, wat moet je ermee? Ja, nu ben ik ook best wel een verzamelaar. Ja. Maar dit is toch wel een klein beetje luguber inderdaad. Alleen dat hoort Van der Schaaf wel vaker. We hebben dan huishoudelijke hulp en die kwam voor het eerst boven en die schrok nogal wat toen ze de kamer opendeed. Want ja, daar stonden allemaal etalagepoppen aangekleed in rouwkleding. Maar ja, goed, als er nu iemand komt, dan ga ik even mee naar boven. Ik zei, je moet niet schrikken, want ik heb daar wat een aparte verzameling. Ja, apart is zijn verzameling zeker, met ook echt unieke objecten hoor. Van antieke koperen graflampen tot unieke graftrommels en ook dit. Ik heb een overlijdenspakket. Ja, hoe moet je dat nou noemen? Dat komt bij Vrome Dreesman uit Rotterdam vandaan. En als iemand overleden was, dan tegenwoordig krijgen ze allemaal hun eigen kleding aan. Maar toen was het zo, als iemand overleden was, dan kreeg je een lijkwade aan. He, dan kreeg je een lijkhemd aan, een lange onderbroek als lijkwade. En dan kwam je weer een witte kiel eroverheen. En zo werd je dan gekist. Maar dat is tegenwoordig is dat niet meer zo. Dat zit nog precies in de verpakking en zoals het toen werd verkocht. Ja, en wat vindt mevrouw Van der Schaaf hier allemaal van? Ja, wat vindt mijn vrouw ervan? Die vindt het een leuke hobby, maar die houdt er niet zo van. Ja, en die zal wel opgelucht ademhalen. Meneer Van der Schaaf is dus op zoek naar ruimte om die spullen nu tentoon te kunnen stellen. Ja, klopt. Ja, ja, nou ja, er staat zoveel spul. Het is niet mooi uitgestaald, niet. Hè? En het staat allemaal bij elkaar. Ja, wel wat in vitrinekasten. Maar ja, het mooiste zou zijn dat ik ergens een plekje kon vinden van daar een museum hier in het noorden. En het liefst in Dokkum of zo. Maar dat is wel een toeristisch plekje om het daar wat onder te brengen. Ja, dus woont u in of rond Dokkum? Heeft u nog ruimte voor een uitvaartmuseum met misschien ook plek voor wat koffie of cake? Dan zou u meneer en vooral ook mevrouw Van der Schaaf uit Damwold erg blij maken. Stay up late. Recep, ready for more. De prijs steeg sterker dan die van de roemruchte bitcoin. De cacaoboon kost meer dan $10.000 per ton. Nog nooit eerder was de prijs zo hoog. 2 maanden geleden was hij nog $5.000. Komt door misoogsten in Ivoorkust en Ghana door hitte en extreme regenval. Niet alleen de cacaoboeren, maar ook de chocolatiers die zitten met de gebakken peren. Dat hoort onze verslaggever Laura Kors. Speciaal voor de dames zorgde de bekende firma Van Houten voor een keurcollectie bonbons en chocolade. Wat door alle bezoeksters zeer werd gewaardeerd. Geen betere chocolade dan Van Houten. Dit was in 1937. Maar dankzij Van Houten dateert de speciale rol van Nederland in de cacao-industrie al vanaf 1815. Inmiddels zijn we uitgegroeid tot 's werelds grootste importeur van cacaobonen. De hoge cacaoprijzen komen hard aan. Dit is het bruine goud. Ja, bruine goud. Ja, dat klopt. Ja. Dus ja. Het is de afgelopen 12 maanden meer gestegen als de bitcoin. Of tenminste vanaf vorige week. Je moet het echt bijna achter slot en grendel ook gaan bewaren. Ja, het staat hier voor een raam. Maar misschien moet er maar straks tralies ervoor gemaakt worden of zo, ja. Paul Wagemaker, chocolatier bij Chocolate Planet in Hoogkarspel. Inmiddels is de cacaoprijs tot €10.000 per ton gestegen. Ja. Wat merk jij daarvan? Ik hoorde dat het inderdaad de afgelopen jaren 195% gestegen is, de prijs van cacao. 195%? Ja. En dat is dus niet de prijs van de chocolade, die is iets minder gestegen. Maar die is ook heel veel gestegen daardoor, omdat er gewoon minder chocolade geproduceerd wordt. Hoeveel is het voor jou gestegen dan? Nou, exact weet ik het niet, maar wel heel veel. En de komende maanden gaat het nog veel meer omhoog, omdat er gewoon minder chocolade geproduceerd wordt. Als je gewoon de internetprijzen kijkt, zit je nou op ongeveer 100 tot 120 euro per 10 kilo. 10, 12 euro per kilo. Het gaat gewoon binnen nu en 3 maanden gaat die prijs gewoon nog heel ver omhoog. Het einde is nog niet in zicht. Nee, dat begint eigenlijk net, denk ik. Is er inmiddels een haarnetje opgedaan? Ja. Wat ga je doen? We gaan wat bonbons maken, dus ik zal het even laten zien. De chocolade is hier dus getempereerd, op de juiste temperatuur. Zet de trilplaat aan, die zorgt ervoor dat je de lucht uit de mol trilt als de chocolade erin zit. Dan kan je met voetpedaal bedienen. Giet er de mol vol met chocolade. Hele dikke, rijke, pure chocolade. Ja, klopt. En dan zit er nu het lucht in. Het lucht gaan we er even uittrillen. Er zitten allemaal bubbeltjes naar boven komen. Klopt. Dat wil je natuurlijk niet erin hebben, want dan heb je allemaal bubbeltjes in je chocolade straks. Ziet er niet mooi uit. En als je hem openbijt en zit er belletjes in, is ook niet mooi. En als je hem nou eraf zou halen en je laat hem zo stollen, heb je in principe gewoon een puur chocolaatje. En wat wij dan altijd doen, is eigenlijk even op zijn kop zetten. Trillen de chocolade eruit, dat je een mooi dun laagje in de mol krijgt. En dit laten we dan zo stollen. En dan gaan we een vulling maken. Dan kan de vulling erin. Wagemaker gebruikt ongeveer 8000 kilogram chocola per jaar. Onlangs heeft hij snel 3000 kilogram ingekocht en overweegt dat nog eens te doen voordat de hoge cacaoprijs de chocoladeprijs nog verder opstuwt. Kijk, de houdbaarheid is ook niet onbeperkt, dus je kan niet zeggen ik koop het nu voor 2 jaar in. Zijn klanten gaan het sowieso merken. Nee, de prijzen van mijn producten moeten natuurlijk uiteindelijk omhoog, want ik werk alleen met chocolade. Dus mijn bonbon is natuurlijk eigenlijk, op de boter en slagroom na is het eigenlijk alleen met chocolade. Dus dat moet gewoon doorberekend worden. Ik zag op je website dat je nu 6 bonbons kunt krijgen voor €11. Is dat niet goedkoop? Nee, klopt. Je moet het €11,5, misschien wordt het €13. Soms moet het dan een keer stoppen. Kijk, je moet je geld ermee verdienen. Je kan de prijs voor de bonbons niet onbeperkt doorschroeven. Wat is het maximum, denk je? Gaan mensen nog €20 voor 6 bonbonnetjes betalen? Ja, dat verwacht ik niet. Dus als het inderdaad moet, dat je €20 voor 6 bonbons moet vragen, dan moet je wat anders verzinnen of creatief wezen als ondernemer. Want hoe kun je dan creatief zijn? Ja, misschien andere producten ernaast doen, waar bijvoorbeeld minder chocolade in verwerkt wordt of geen chocolade. Dat je zegt van ik ga... Kroketten. Nee, bijvoorbeeld dat je toch meer... Was het eerste dat in me opkwam? Nee, maar ik doe in principe geen patisserie. Maar dan kan je bijvoorbeeld zeggen, ik ga ook wel wat meer patisserie doen. Dus ik ga wat meer met de bijspreker taarten doen of macarons of koeken of ik zeg maar wat. Ja, hier liggen dozen bonbons. Zijn dit allemaal bestellingen? Of? Ja, dit zijn in principe wel bestellingen. Ja, die moeten eigenlijk vandaag nog verzonden worden. Ja, en ze hebben alle kleuren van de regenboog. Hè? Ja. Knalgeel, roze, bronskleurig, gevlekt, gespikkeld, gestreept. Ja. Wat is de bestseller? Welke bonbon? De bestseller? Nou, appeltaart bestonje loopt erg goed. Appeltaartbonbons? Ja, appeltaartbonbons met een vulling van appeltaartsmaak en een laagje koek erin. Bitterkoekjes loopt erg goed. De enige zouten karamel is altijd een hardloper. Ja, jij bent natuurlijk eigenlijk als kleine ondernemer echt overgeleverd aan de wereldmarkten. Nee, klopt. Er zijn de afgelopen in corona zijn er heel veel bedrijven opgestart of hobbyisten die in chocolade werken. Dus wat dat betreft, als de prijs nu flink stijgt en ik zeg maar dat 50% van de ondernemers in de chocolade valt weg, is dat misschien geen eens zo verkeerd. Dus, Misschien een positieve kant aan. Nou ja, zo zie ik het dan. Ik probeer een beetje de positieve kant van iets te bekijken. En jij zou dat wel kunnen redden? Ik red dat wel, denk ik, ja. Ja. Hoe lang kun jij zo'n hoge cacaoprijs aan? Een jaar? Twee jaar? Ik denk als dat een jaar voordoet, zoals ik het nu zie... Dan ben jij er nog wel, maar heel veel concurrenten niet meer. Ja, zo zie ik dat een beetje, ja. Ja. En twee jaar? Dan ben jij ook weg. Nou, misschien wel. Kijk, ik moet op z'n een keer stoppen. Kijk, Dan hebben we alleen nog gewoon door. ja, precies. Ja. Nu heb je alleen de echte groottes nog. Ja, hopelijk met de volgende oogst, als dat weer helemaal goed is... en wordt er meer chocolade geproduceerd... hoop ik bijvoorbeeld dat het eind volgend jaar de prijs weer wat zal dalen. Maar dat vraag ik me af eigenlijk. Nou, verslag was dat vanuit Hoogkarspel van Laura Kors. Zometeen, agressieve passagiers in vliegtuigen zijn een groeiend probleem. Maar eerst het nieuws. NPO Radio 1. Marnix Ampersen. Demissionair onderwijsminister Paul onderzoekt of de leerplichtleeftijd kan worden verlaagd van 5 naar 4 jaar. Ook bekijkt ze of kinderen met een achterstand vanaf 2,5 jaar verplicht naar voorschoolse educatie kunnen worden gestuurd. De minister wil zo voorkomen dat kinderen achterop raken. In Noord-Ierland is de partijleider van de pro-Britse DUP opgestapt... omdat hij is aangeklaagd vanwege seksueel wangedrag. Jeffrey Donaldson vertrekt per direct. Hij moet volgende maand voor de rechter komen. De rechter heeft het gebiedsverbod voor Pegida-voorman Wagensveld... beperkt tot 3 weken. Wagensveld wilde in Arnhem een Koran verbranden... maar dat mocht niet van de burgemeester. Die legde hem een gebiedsverbod op van 1,5 jaar... maar dat vindt de rechter te lang. Utrecht wil prostitutie aan huis mogelijk maken. De gemeente denkt daarbij aan plekken waar wonen, werken, winkelen en horeca samenkomen... omdat daar sowieso al veel mensen zijn. Dat is goed voor de sociale veiligheid, zegt de gemeente Utrecht. Marks, dankjewel. Peter Kuipers-Munnik is hier voor het weer. Vannacht gaat het een klein beetje regenen... met een minimumtemperatuur van zo'n 8 of 9 graden. En morgen hebben we dan wel een van de gekste weerdagen... die ik in lange tijd heb gezien. We gaan daar eens even goed zitten. Met echt enorme temperatuurverschillen van west naar oost. In het westen van het land is het morgen namelijk bewolkt... en daar ligt de temperatuur overdag op zo'n 9 of 10 graden. In het oosten van het land, en dat is van Groningen via Drenthe, Twente, Achterhoek tot aan Limburg aan toe, daar wordt het zo'n 18 graden. Dus dat is 8 graden warmer dan in het westen van het land. Daar is het ook droog en vrij zonnig. Het wordt zelfs zo zonnig dat in de loop van de middag daar misschien wat onweersbuien zouden kunnen gaan ontstaan. Eind van de middag, begin van de avond. In het westen komt de wind dus ook uit het noorden. Daarom is het daar koud. En in het oosten komt de wind uit het zuiden. En daarom is het daar zo warm. Nou, woon je nou in Amsterdam of in Utrecht of in Den Bosch of zo... Ja, dan zit je er precies een beetje tussenin. Dus dan ligt de temperatuur op zo'n 13 of 14 graden. Wat dat betreft zijn de zondag en de maandag weer een stuk duidelijker. Op zondag is het namelijk een heel groot deel van de dag droog. Wordt het zo'n 15 graden met redelijk wat zon. Eind van de dag kans op een paar buien, vooral in het zuiden van het land. Maandag is dan weer een totaal andere dag. Dan wordt het een graad of 11 en dan is het bewolkt en regenachtig. Dankjewel. Verkeersinformatie krijgen we van Helene. Er staat nog 300 kilometer file. Het meeste daarvan staat in het midden en zuiden van het land. Op de A1 Apeldoorn-Amsterdam veel vertraging tussen Barneveld en Amersfoort. Je staat er 1,5 uur in de file. De linkerrijstrook is dicht. Er zitten daar gaten in het wegdek. Verder op de A2 van Utrecht naar Den Bosch een lange file tussen Everdingen en de afrit Kerkdriel. De vertraging is 50 minuten. Bij Kerkdriel is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht. Verderop op de A2 richting het zuiden tussen knooppunt Batadorp en Leende 14 kilometer en 25 minuten tijdverlies. Verder is de A4 van Den Haag naar Amsterdam dicht bij Zoetewoudendorp. Er is daar een ongeluk gebeurd. De vertraging vanaf Leidschendam is ongeveer 1,5 uur. Je kunt daar wel gewoon nog via de parallelbaan. Eén vandaag. Suzanne Bosman. Schelden, spugen, slaan, stewards en stewardessen... die krijgen in toenemende mate te maken met agressie. Verkeerde stoel, vol bagagevak of een rugleiding die naar achteren wordt gezet. Het kan zomaar flink uit de hand lopen. Mijn heftigste ervaring is geweest dat we een passagier... die te veel gedronken had, die drugs gebruikte... met 6 passagiers hebben moeten overmeesteren. Daarna heb ik de handboeien moeten aanleggen... en de tie wraps om zijn benen moeten binden. Het was een hele sportieve manier. En hij was echt een gevaar voor de vliegveiligheid. Ja, dit was oud-purser van de KLM, Martin Hek. Patrick Pitt is vakbondsbestuurder bij FNV Cabine. Goedemiddag, meneer Pitt. Goedemiddag. Ja, u maakt zich sterk voor de stewards en de stewardessen. Ja, we horen hier tie wraps met 6 passagiers bovenop een vervelende, zoals Martin Hek zegt, sportieve passagiers duiken. Dit soort verhalen hoor je toch niet elke dag? Nou, helaas horen we dat wel elke dag. Oh. Niet in deze mate, gelukkig. Maar we zien wel een grote toename in ordeverstorend gedrag aan boord. Ja, ja, wat verstaat u onder ordeverstorend gedrag? Ja, dat is agressief gedrag richting mijn collega's of richting medepassagiers. Mm-hmm. En dan is het een passagier die boos wordt en dan uit zijn dak gaat. Ja, dat klopt. Passagiers die inderdaad door een kleine aanleiding ogenschijnlijk, maar vaak zit er een verhaal aan vooraf, maar daardoor getriggerd worden om opeens agressief te gaan worden. Ja, nou kan het dus voorkomen. Maar u zegt, ja, dagelijks horen we toch wel van dit soort heftige verhalen. En dat is dus toegenomen de afgelopen tijd? Ja, zeker om een beeld te geven. In 2023 hebben we wel meer dan 900 meldingen gehad. En er zijn de maanden november en december nog niet meegeteld. En dat zijn dus van kleinere tot grotere incidenten. Maar hoe kan het dan dat het zo toeneemt? Ja, er is eigenlijk een mix van factoren. We zien natuurlijk in de hele samenleving wel dat dit steeds meer toeneemt. Ook onze collega's bij Spoor hebben hier ook last van. En eigenlijk zien we het overal. Alleen in vliegtuigen is het nog vervelender, omdat wij niemand hebben op terug te vallen en op onszelf zijn aangewezen. Ja, want wat gebeurt er dan als iemand helemaal flipt? Ja, we zijn natuurlijk opgeleid om zoveel mogelijk te deescaleren. Dus de meeste situaties kunnen wij ook in de kiem smoren, gelukkig. Maar dat is wel ook een grote zorg. Een grote toename van het aantal grote meldingen betekent ook dat onze collega's veel meer aan het deescaleren zijn aan boord. En daarmee niet met de service kunnen bezig zijn zoals we graag zouden willen. Mm-hmm, want dat hoort u al van collega's dat, dat ze zeggen, ja, ik ben veel meer bezig met de rust in het toestel dan dat ik mensen een beetje kan helpen of ja, wat comfort kan bieden. Ja, zeker. We zetten ook sowieso voor de veiligheid aan boord. Dat gaat om medische incidenten, evacuaties, maar ook steeds meer handhavingstaken komen daarbij kijken. Ja. Zeg, nou begrijp ik ook dat alcohol in meer dan de helft van de gevallen dat ermee te maken heeft? Klopt, zeker. We zien ook een grote toename in alcohol en middelengebruik. Dat is vaak niet de enige oorzaak, maar dat versterkt wel. Alcohol aan boord heeft een andere uitwerking dan op de grond. Je wordt sneller dronken. Ja, dat klopt. Het heeft met de luchtdruk te maken dat een andere uitwerking kan hebben en ook een snellere uitwerking. Dus is 9 van de 10 keer is dat ook. Vaak is het ook een bijkomende factor. Mm-hmm. Maar dan alcoholgebruik in het vliegtuig of dat de mensen al aangeschoten of misschien gewoon laveloos het toestel binnenkomen? Ja, beide. Ook mensen aan boord komen met al alcoholgebruik. Vroeger kunt u voorstellen, moest u eerst naar de incheckbalie, was er bij de keten was er veel meer controle voordat een passagier aan boord kwam. Dat is tegenwoordig allemaal geautomatiseerd, dus het is veel minder zichtbaar. En als instap hebben we heel kort tijd om mensen aan boord te hebben. Dus die filters die zijn veel minder geworden. En daarnaast zijn er ook luchthavens, niet op Schiphol, maar wel in Europa, waar bijvoorbeeld expres de gatenummers pas een half uur voor vertrek bekend worden gemaakt, zodat mensen langer geld kunnen uitgeven in winkels en bars. En dan dus ook langer aan het bier of aan andere alcohol zitten voor ze aan boord komen. Ja, maar dat is toch heel frustrerend voor ze. Dat ze heel lang, hè, dat het juist dat men op luchthavens heel veel kan drinken. En dan zit u ermee in het vliegtuig. Ik kan me voorstellen dat u denkt van leg het droog, Schiphol bijvoorbeeld. Ja, in het vliegtuig zelf ook, want daar wordt toch ook geschonken in het vliegtuig zelf? Zeker zowel aan boord als op de luchthaven. Maar om nou te zeggen dat niemand mag drinken, dan zouden we de goede onder de kwade lijden. Het gaat om een verantwoord gebruik natuurlijk. Ja, het gaat ook om de veiligheid in de lucht. Nou zeker, er zijn maatschappijen die bijvoorbeeld geen alcohol gaat verstrekken. En dat zie je ze ook. Dan krijg je daar weer ruzie over natuurlijk. Nou precies, nou dat is nu wel. Hè. Nu moeten wij aan boord soms mensen halfwege de vlucht zeggen, u mag niet meer drinken. Maar dat levert ook weer discussies op. Dus dat is altijd wel een afweging. Ja, nou, dat lijkt me behoorlijk lastig inderdaad voor het cabinepersoneel. Er zijn, Lammert, wel zwarte lijsten met mensen die zich vaker misdragen. Ja, en daar staan mensen op die het wel heel erg bont hebben gemaakt. Een oplossing zou kunnen zijn om die tussen de luchtvaartmaatschappijen onderling te delen. Transavia en KLM doen het al een tijdje, vertelt Maaike Smit van Transavia. Ja, vanaf oktober 2022 delen we de zwarte lijsten. We wisselen de passagiers uit die op de lijsten staan van Transavia en KLM. Dat wilden wij omdat we het afschrikwekkende effect wilden vergroten van het middel. Hoewel reactief, je wil liever aan de voorkant de situatie voorkomen, maar als het zich dan voordoet, dan wil je ervoor zorgen dat dat niet nog een keer kan gebeuren. Nou, meneer Pitt van FNV Cabine, dat is dus iets wat kan helpen. Zou u het fijn vinden als alle luchtvaartmaatschappijen dit gingen doen? Ja, zeker. We zijn heel blij al dat KLM en Transavia dat nu al doen. Er is in december ook een intentieverklaring getekend met andere maatschappijen, met het ministerie van Justitie en dergelijke, om dat ook met allemaal Nederlandse maatschappijen te gaan doen in de toekomst. Dat is nog niet geregeld. Wat ons betreft zou het nog verder moeten gaan en zou dat in ieder geval op Europees niveau geregeld moeten worden. Luchtvaart stopt niet bij de landsgrenzen. Een passagier kan zich vandaag bij ons aan boord misdragen en morgen met Lufthansa op dezelfde route vliegen, of met British Airways bijvoorbeeld. Dus wat ons betreft zou het nog veel verder kunnen gaan. Ja, en dat het ook een beetje bekend wordt, dat mensen weten je staat op een zwarte lijst, dus je komt er niet meer in? Nou, precies. Het heeft een afschrikkend effect. Dus dat zou zeker helpen. We zijn ook bezig met Europese vakbonden om dat te bewerkstelligen. Maar het heeft een lange adem nodig. Ja. Ik dank u wel, Patrick Pitt. Een woordvoerder intussen van demissionair minister Harbers laat weten dat hij voor de zomer nog met een Kamerbrief komt. En daarin legt hij dan uit hoe het staat met dat onderzoek naar de zwarte lijst. Feit of fictie? Landbouwgrond in Nederland, Lammert, die natuur zou moeten worden. Ja, gisteren sprak de Tweede Kamer over de impact van de Europese Natuurherstelwet voor Nederland. En Cor Pierik van de BBB had berekend hoeveel landbouwgrond natuur zou moeten worden. Hij noemde vervolgens een heel rijtje cijfers op en kwam vervolgens met deze conclusie. Als ik deze getallen alleen al bij elkaar optel, dan kom ik op 450.000 hectare dat primaire doel heeft natuur. Dat is ruim een kwart van het landbouwareaal. Oké, ik herhaal het nog maar even. 450.000 hectare grond in Nederland zou dan natuur worden. Een kwart, zegt Pierik, van het landbouwareaal. Ja, nou, eerst maar eens even vaststellen wat er dan met dat landbouwareaal bedoeld wordt. En daarvoor belden we met ecoloog Patrick Jansen van de Wageningen University. Grond die gebruikt wordt voor bouwland, dus akkerland, en blijvend grasland, dus waar koeien kunnen lopen. Maar ook bijvoorbeeld andere teelten zoals boslandbouw en landschapselementen. We hebben in totaal in Nederland ongeveer 2,2 miljoen hectare van. Oké, Pierik deed deze uitspraak in het kader van de Europese Natuurherstelwet. Ja, en Bert van Sloten, hoofdredacteur van Brusselse Nieuwe, legt ons even uit hoe het ook alweer daarmee zit. Het gaat om de biodiversiteit. En afhankelijk wilden ze lang terug, de Europese Commissie, wilden ze terug naar 1950, dat de biodiversiteit van toen, hè, dus het aantal soorten, planten en dieren, dat het op dat niveau zou worden teruggebracht. Nou, dat hebben ze losgelaten, maar ze vinden wel dat het verdere verslechtering van de natuur, dat dat gestopt moet worden. En daar hebben ze een pakket aan maatregelen voor voorgesteld. Raoul Beune, hoofddocent omgevingsbeleid aan de Open Universiteit, vertelt wat dat voor Nederland betekent. In Nederland gaat dat met name bijvoorbeeld ook over veengebieden. Het gaat over de zogenaamde Natura 2000 gebieden, kustgebieden. Maar ook landbouwgebieden en stedelijk gebied. Eigenlijk met het idee om overal de kwaliteiten van het systeem, bodem, water, de flora en de fauna die daarvoor komen, te zorgen dat dat weer beter is. Hè. Dus vandaar ook dat herstel. En volgens Pierik moet in Nederland dus 450.000 hectare landbouwgrond natuur worden. Ja, maar Jansen zegt dat je vraagtekens bij die cijfers kunt plaatsen die Pierik allemaal bij elkaar optelt. Te beginnen is 450.000 hectare 20% van het landbouwareaal, volgens CBS althans. Pierik die telt daarbij op 30.000 hectare natuur die nu al binnen het natuurnetwerk ligt. En 15.000 hectare die voor vernatting is bedoeld. Dat is tegen bodemdaling. Dat is niet zozeer bedoeld voor natuur. Hij telt daar 245.000 hectare agrarisch natuur- en landschapsbeheren mee op. Nou, daarmee verandert het niet in natuur. Dat betekent dat je boeren betaalt voor bijvoorbeeld weidevogelbescherming. Ja, want volgens Jansen doen boeren graag aan weidevogelbescherming om uit de rode cijfers te komen. Heel veel boeren vragen er eigenlijk ook om dat de overheid die dingen die zij voor de natuur doen, voor natuur en landschap, bijvoorbeeld weidevogels, ook worden vergoed. Maar daarmee verandert het niet in natuur. Het is gewoon landschap en landbouwgebied met wat meer aandacht voor wilde planten en dieren. Terug waar we mee begonnen. Volgens Cor Pierik van BBB zou binnen de Europese herstelwet 450.000 hectare grond in Nederland het primaire doel natuur krijgen. En dat is dan een kwart van het van de landbouwgrond. Nou, is dat? Ja, nou allereerst die 450.000 hectare grond, dat is 20% van het agrarisch terrein en dus geen ruim een kwart. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. En ook kun je dus vraagtekens plaatsen bij die hele rekensom van Pierik, hoe hij aan die 450.000 hectare grond komt. Dus het is fictie. Can't you see what I think? That it's you who is sinking like behind our own gate. You Justice en de Black Eyed Boy. Helene, hoe is het op de weg? Ja, er staat al een paar uur zo rond de 300 kilometer file. Komt niet veel meer bij en er gaat ook niks af. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam nu veel vertraging tussen Leidschendam en Hoogmade. De vertraging is daar ongeveer een half uur. De hoofdrijbaan is daar dicht door een ongeluk, maar je kunt wel via de parallelbaan. Grote zorgen in de omgeving Purmerend over de verwachte verkeerschaos de komende 5 maanden. Zorgen bij ondernemers, bij werknemers, bij ziekenhuizen, transportbedrijven. Rijkswaterstaat begint volgende week met groot onderhoud aan de A7, aan de brug bij Purmerend. Rijkswaterstaat zegt te proberen het allemaal in goede banen te leiden, maar in de regio zijn ze er niet gerust op. Nou, ik werk 4 dagen in de week thuis en één dag ga ik naar Amsterdam toe. En dat doe ik altijd met de auto. Dus ik ben nog benieuwd hoe ik dat ga oplossen. Mijn zoon die is bang dat hij uren in de file gaat staan. Dat komt bij mij nu koud binnen. Het gaat gewoon een boel gezeik opleveren. En daar is geen woord Frans bij. Elisabeth Post is voorzitter van branchevereniging Transport en Logistiek Nederland. Goedemiddag, van harte welkom, mevrouw Post. Wat er bij de A7 gebeurt, dat staat eigenlijk voor een groter probleem. Hè? Maar toch eventjes daar naar Purmerend toe nu. Want wat gaat daar exact gebeuren? Er ligt daar een brug in de A7. En die brug die is oud en der dagen zat. Die is een tijd geleden al afgesloten voor vrachtverkeer. Dat mag er al lang niet meer overheen. Sinds eind 22 al niet meer. En nu gaat die helemaal op de schop. Ja, dat betekent heel veel overlast. Die er dan natuurlijk al was voor de transportondernemers en de vrachtvervoerders. Maar die er nu ook bij komt voor de mensen die met de auto eroverheen willen. Ja, ik neem aan dat u niet overvallen was door dat nieuws? Nou, ik ben niet overvallen door het nieuws dat hij aangepakt wordt. Dat is eigenlijk hoog tijd, want nogmaals, hij is dus al ruim een jaar voor het vrachtverkeer afgesloten. Dus het is hoog tijd dat hij aangepakt wordt. Wij werden natuurlijk wel overvallen door de mededeling destijds dat het vrachtverkeer er niet meer overheen mag. Maar het is wel een kenmerk van een veel breder probleem met de Nederlandse infrastructuur. En wat dan? Dat het allemaal gammel is en dat we slecht op onze spullen passen. Ja, en dat moet onderhouden worden. Ja, dan moet er gewerkt worden en dat geeft overlast. Zeker. Ik zeg zelf ook altijd dat het altijd eerst slechter wordt voordat het beter wordt. Want je weet met z'n allen dat er onderhouden moet worden. Maar het vervelende is wel dat in Nederland er niet meer genoeg geld besteed wordt aan het onderhoud en dat we dus steeds vaker overvallen worden door problemen met infrastructuur die voorkomen hadden kunnen worden. En daar is die brug bij Purmerend echt een goed voorbeeld van. Ja, men hobbelt er een beetje achteraan, zegt u in feite. Men doet eigenlijk veel te weinig, want men heeft veel te weinig geld hiervoor beschikbaar gesteld. Ja, met als gevolg dat dan nu dit aangepakt wordt en dat er een hele weg dicht is. Zou u daar ook meer bij betrokken willen worden? Hoe dat dan geregeld wordt? Nou, ik moet zeggen, vanaf het moment dat daadwerkelijk de oplossing in beeld was, zijn wij goed aangehaakt door Rijkswaterstaat. Maar ja, we zouden heel graag op veel punten in het land waar dit soort incidenten, maar ja, goed, het is zo structureel dat je eigenlijk nauwelijks meer van een incident kunt spreken, maar worden we gewoon te laat aangehaakt. En als er dan plotseling een beperking voor het vrachtverkeer wordt opgelegd, dan moet het verkeer zelf maar uitzoeken waar ze zich dan toch heen gaan om op de plek van bestemming te komen. Want wat betekent dat dan voor een transportonderneming die daar langs moet? Dat hij één zijn hele planning moet aanpassen omdat zijn reistijd anders wordt. Zijn rijtijd wordt anders, dus hij doet er langer over. En het vervelende voor die ondernemer is dat als hij er langer over doet, dat het meer kost. Het vervelende voor Nederland is dat uiteindelijk ook de consument meer kost. Dat het zorgt voor meer uitstoot, meer energieverbruik, meer schadelijke stoffen in de lucht. Ja, daar zitten we volgens mij met z'n allen niet op te wachten. En het is ook nog eens een keertje, zoals de Engelsen dan zo mooi zeggen, pennywise pound foolish. Want we weten met z'n allen dat we per jaar 2,1 miljard euro te weinig besteden aan beheer en onderhoud. Dat komen we elk jaar tekort. Ik maakte altijd de vergelijking met een eigen huis. Ik zei dan, als je de kozijnen niet schildert, dan moet je op een gegeven moment de kozijnen vervangen. En dat is duurder dan af en toe de schilder laten komen. Inmiddels vind ik dat eigenlijk niet meer de juiste vergelijking. Het komt erop neer dat de pannen van het dak gewaaid zijn. En het Rijk denkt dat het niet gaat regenen. En als het wel gaat regenen, dan zien we het wel weer. Ja. Met als gevolg dat de hele inboedel inmiddels beschimmeld is, omdat hij wel nat wordt. U bent echt verbolgen hierover. Toen ik hierheen, ik zie wat spanning bij u daarover. Absoluut. Het kost ons allemaal veel meer geld dan strikt gesproken noodzakelijk. En ik ben echt heel nijdig. Niet in de laatste plaats, omdat wij met z'n allen als mensen die gebruik maken van het verkeer 18 miljard euro per jaar opleveren voor de schatkist. En dan zou je toch op zijn minst mogen verwachten, vind ik, dat degene die dat geld moeten besteden een beetje goed op de spullen passen. Ja, maar u hebt zelf ook enigszins aan de knoppen gezeten. U bent, wat was het, bijna 10 jaar lang VVD-gedeputeerde geweest. Klopt. In Noord-Holland. U had verkeer en wegen in de portefeuille. Dus klopt. Ja. Ik heb daar heel goed de spullen gepast. En als het gaat om de provinciale infrastructuur, hadden wij een programma waarin jaarlijks precies werd bepaald hoeveel hebben we nodig. En als er meer nodig was, dan heb ik er ook heel hard voor gevochten dat het erbij kwam. Maar ja, in Den Haag vindt men andere zaken belangrijk. Mm-hmm. De Tweede Kamer heeft niet de neiging om meer geld te willen besteden aan infrastructuur. Ja, dat betekent inmiddels dat we zitten met heel veel bruggen, tunnels, sluizen, viaducten die gewoon krakkemikkig zijn. Ja, kijk, als dit de enige was, zou ik zeggen, nou, kan gebeuren. Maar het is niet de enige. Ik kan ze bijna niet meer tellen op de vingers van twee handen. Ja, u maakt zich zorgen over hoe dat gaat met de vrachtwagens, om het maar even heel kort samen te vatten. Niet alleen hoor. Dat geldt net zo goed voor de binnenvaart, dat geldt ook voor de trein. Nou ja, en het geldt ook, Lammert, bij het Dijklander Ziekenhuis in Purmerend, bijvoorbeeld, als we het weer even over na zeven hebben. Ja, onze verslaggever sprak daar met bestuursvoorzitter Willem Wiegersma, en ook die houdt zijn hart vast. Dat bijvoorbeeld ambulances er langer over gaan doen. Dat patiënten zich meer voor moeten bereiden op de reistijd naar de ziekenhuizen toe. Maar wij zullen ook bijvoorbeeld maatregelen moeten nemen om patiënten bijvoorbeeld de dag daarvoor op te nemen bij ons. Om zeg maar op tijdig en in alle rust voor de operatie gereed te zijn. Ja, dat is het inderdaad. Hè? Het ziekenhuis daar, die grote problemen voorziet met van de ene locatie naar de andere komen, met mensen met bevallingen, nou ja, spoedsituaties. Kunt u samen optrekken? Dat proberen we natuurlijk. Mijn organisatie Transport Logistiek Nederland maakt ook onderdeel uit van de Logistieke Alliantie. En natuurlijk bepleiten wij met elkaar al een aantal jaren dat er meer geld moet komen voor het regelmatige beheer en onderhoud. Nogmaals, een noodgeval kan nooit iemand helemaal voorkomen. Maar we hebben er nu zoveel dat je gewoon niet meer van een noodgeval kunt spreken. En u zei net, u bent boos. Ik zie dat het u raakt. Ja, het is een groot probleem. Ja, en ik merk dat ondernemers in de regio die sowieso in de huidige economische omstandigheden al best wel moeite hebben met al datgene wat over hen heen komt, nu dit ook nog erbij krijgen. En ik denk dat het probleem, zoals dat ook voor het ziekenhuis vooral ook is, dat je reistijden, je rijtijden niet meer betrouwbaar zijn. Kijk, op het moment dat je weet, ik heb 20 minuten vertraging, dan kun je daar rekening mee houden. Maar met dit soort situaties weet je van tevoren echt absoluut niet waar je aan toe bent. Ja, u zegt, er is heel lang niks gedaan en nu gebeuren er dingen wel aan de weg. Onderhoud, oké, moet gebeuren, maar het is veel te veel tegelijk. Staat dit op het lijstje bij de formatie? Ik mag hopen van wel. Ik mag hopen dat de partijen die op dit moment aan het onderhandelen zijn over de kabinetsformatie goed meegelezen hebben met de brieven die wij daarover gestuurd hebben. Natuurlijk kaarten wij dit ook aan bij de nieuwe Kamerleden en natuurlijk kaarten we dit ook aan bij de minister en de staatssecretaris. Maar het gaat in Den Haag wel om het stellen van prioriteiten. Dat hebben we bij meer onderwerpen gezien, maar zo langzamerhand zeg ik, de grens van het aanvaardbare is echt wel bereikt. Bent u nog lid van de VVD? Ik zit hier als voorzitter van Transport en Logistiek Nederland. En volgens mij betekent dat ik mij niet uitspreek over welke partijen. Het kan helpen ook dat je de weg weet. Dat je weet wie je moet bellen. Kijk, ongeacht van welke partij je lid bent, op het moment dat je actief bent geweest in de provinciale politiek, dan weet je natuurlijk wel hoe het werkt in Den Haag. En dan ken je de weg. En dat is handig. Maar het betekent niet dat de Kamer plotseling oog heeft voor de problemen die onze ondernemers tegenkomen. En daar gaat het uiteindelijk om. Ja, u hebt ze duidelijk gemaakt wat die problemen zijn op dit moment. Elisabeth Post, voorzitter van branchevereniging Transport en Logistiek Nederland. Dank dat u hier was. Graag gedaan. Vanavond ook te zien in onze televisieuitzending. 17:15, NPO 1. Lammert, wat is er nog nu? In Hollywood vindt vandaag een bijzondere veiling plaats. En dat heeft alles te maken met deze begrafenis van bijna 62 jaar geleden. Crowds of the curious are held back at a respectful distance from the private funeral that Joe DiMaggio and others arranged for Marilyn Monroe. After services in the chapel of Westwood Memorial. Er wordt namelijk een plek geveild in de grafmuur waarin zich ook het graf van Marilyn Monroe bevindt. Het is niet er helemaal precies naast, want daar ligt Hugh Hefner, de oud-hoofddirecteur van de Playboy al. Maar het graf is op één rij boven haar, vier plekken naar links. Nou ken ik jou, veilingen, Hollywoodsterren. Ja, dit is iets te duur. Dit moet tussen de 2 en 4 ton opleveren. Ja, boven mijn budget. Oké, goed. Dankjewel. Dat was het. Online zijn we op 1vandaag.nl. En zometeen hier op de radio. Fleur Wallenburg met Nieuws & Co. Fijne middag. Avro Tros, de omroep voor ons.